terk eden onun mesuliyetindedir. Ancak muktedir olmadan ikinci bir mertebeye düşen mevzunun haricindedir. Allah Azze ve Celle bize öğrendiklerimizi, duyduklarımızı hakkıyla tatbik etmek nasip etsin. Eğer bu meselede anlatamadığım, anlaşılmayan bir daha da daha cinsiz açıklayan ayet